numva atarugero no mushimirango ngeze konfisa ahubwo numva njewe mperezako ahubwo je gose canda musabira nuko imana yo murongo rikamuhi yo ngabirano yamuhaye akamagirira neza nabandi natwebwe yagiriye neza tukagirira neza abandi. Aba n'ubu ndagusaba ko wogumana gatima nkako kubuvyeyi no kubatari jewe. Nkaba ndangije ndagushimira ku vyiza wangiriye n'ubu kingirira. Kumbure ufise wagukoreye icyiza utazokwibagira. Radio Isanganiro iraguha akanya ko kwandika wibuka uwo wese washize ku mutima udata ukamenyesha n'abandi ico ciza yagukoreye. Ikiganiro nyibuka ni kuri Radio Isanganiro iminsi yose kwa kabiri no kuwa kane guhera isaha 11 na 15 zo mu gitondo. Ndabaramukije mwebwe mwese muri ko mukurikirana Radio Isanganiro kaze mu kiganiro nyibuka ikiganiro mwama mukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango uno munsi mukaba mwagiteguriwe nanje Medar niyo nkuru. Isanganiro, Isanganiro. Ugiye gushimira uwamukoreye iciza kuri uno munsi ni Sinzotuma Emmanuele wo ku mutumba wa Sagara zone Bibara komine Mutumba intara ya Karusi. Aho naho ashimira Mbike Munda Fidel nawe nyene avuka aho nyene kuri uwo mutumba yamufashije mu ntambara yo mu 1994 aho abansi bariko baramurondera. Nashaka gushimira umuntu yangiriye iciza nazokwibagira bita Mike Munda Fidel avuka kuri uwo mutumba wa Sagara nyene muri komine Mutumba intara ya Karusi ariko ubu akaba ari mu gihugu cya Tanzania. Yarashoboye kunkorera iciza nazokwibagira mu gihe ubuzima bwanje bwari bugeramiwe n'abansi cyari gihe kigoye cy'intambara hari mu mwaka w'1994. Ni ukuvuga icyo gihe hari ingorane zikomeye kuko abagizi ba nabi bagatera mu bihana hanyuma rero bateze mu mihanda bagafata abantu bakababuha abandi bakabakubita hanyuma rero jesina barashoboye kunsaba amahera abo bagizi ba nabi sinayaronse hanyuma rero banyiruka ko kugira ngo banyice. Naho aratubwira uko byagenze gushikaho uyu mwene data Mbike Munda Fidele yamwakiriye maze acaramufasha. Icyo gihe narashoboye guhunga ko ndahunga duhura n'uwo mushinga nayo bita Mbike Munda Fidele arashobora kunjana duhuriye ahantu mu ibarabara ariko ndahunga niruka ko hari mu ijyomunga cyane ntemagirika kandi ndushye ni ukuvuga aranjaniwe muri iryo joro arangaburira aramuconywa arampa amazi ndoga tuyiwe kuko bimenyekanye ko ndi muri iyo nzu bari kunyica yarashoboye kuntunga aramarana iyinga zitatu mba muri iyo nzu inyuma y'indwi zitatu niho yangira inama yo kumpungisha kugira ngo ndindike mu gihugu cya Tanzania kandi yarabinkoreye. Ndashimira cyane Imana rugira byose yamfashije kugira ngo icyo gihe nshije mu gihugu cya Tanzania nzarongera nongera kumubona ngo nongere ndamushimire ariko ndanezerewe cyane no kuronka iradiyo Isanganiro kugira ngo nshimire cyane uwo mwene data nkaho icyo kiza nazokwibagira. Sinzotuma Emmanuele ubu ngo asigaye ari umuvugabutumwa agasaba uwo muntu wese yakorewe iciza kugerageza kwibuka no gushima uwakimukoreye. Ubu ndi umukozi w'Imana ndiko ndavuga ubutumwa bwiza kandi mbwira n'abandi kugira ngo baze bakore icyo cyiza uwo mwene data Mbike Munda Fidel yankoreye. Ijambo ni umubwira ni ukumukengurukira cyane ndamushimiye bivuye ku mutima kandi ndongera ashimira umuryango wiwe kuko ntari ino ari mu gihugu cya Tanzania. Ndamushimira cyane kugira ngo ikizankore azagikorera abandi kandi abo bariko baranyumviza ngaha kuri Radio Isanganiro nabo baze babikorera abandi igihe cyose baba bagomba gukora icyiza ntihaze bagikorera uwo bavukana cyangwa umuryango w'iwabo ariko baze bagikore biteze ko bazoronka intera mu bwami bwo mu ijuru. Imana imuhezagire kandi mugirire neza aze yamagira neza abandi benshi kandi nawe baze bamugirire neza nabi baze babagirire neza. Nayo ngo badafise umutima wo gushima abahanura kwibuka gushima ngo kuko ukora iciza kenshi ukagisanga imbere. Abadafise umutima wo gushima nagomba ndabakebure ko umuntu yagukoreye iciza waruke kumwibuka. Ukibuka cyo cyiza yagukoreye kandi ikindi gihe turazi ko bakora neza batazobura imbere mu bwami bwo mu ijuru. Hama nagomba kuvuga ko abantu iyo badashima umuntu wese adashima. Nutaba yibuka kandi umuntu yibuka bifise ikimazi gikomeye cyane kubabyumva no kuwo yakigukoreye nawe biramunezera kandi bikanezera n'abavyumva. Nanje nagomba gushima nongera mvuga ko nanje icyiza nzogikorera n'abandi narinze kuraba ngo n'umuryango wacu cyangwa ngo ni mama wacu cyangwa ngo ni data wacu cyangwa ngo nabo dusangiye ubwoko cyangwa dusangiye umuryango cyangwa dusangiye amashengero. Nagomba kurangiza ntangiye nimero ya telefone ko nimero yarewo ari 79 409 267 cyangwa nimero ya limitere ni 69 180 208. Nkaba nshimiye radio Isanganiro yampaye aka kanya ko gushimira uwo mwene data yangiriye ne isiza ntazokwibagira. Imana mwese nibaheza gihe. Nino ngaha rero ikiganiro nyibuka kirangiriye. Reka nshimire mugenzanje Didier Niyonzima ariko yimenyereza hano ku Isanganiro we yafashe ano majwi. Shimira namwe mwariko muradutega biri mwari kumwe nanje Medard Niyonkuru nimugire bihe byiza hiwanyu naho ubutaha. Gero no mushimira ngo ngeze konfisa huko numva jewe mpereza ahubwo jewe gose canda musabira nuko Imana yo murongora ikamuhiyo ngabirano yamuhaye akamagirira neza nabandi natwebwe yagiriye neza tukagirira neza abandi. Nkaba n'ubu ndagusaba ko wogumana gatima nkako kubuvyeyi no kubatari jewe. Nkaba ndangije ndagushimira kuvyiza wangiriye n'ubu kingirira. Ure ufise wagukoreye iciza utazokwibagira. Radio Isanganiro iraguha akanya ko kwandika wibuka uwo wese washize ku mutima udata ukamenyesha nabandi ico ciza yagukoreye. Ikiganiro nyibuka ni kuri Radio Isanganiro iminsi yose kwa kabiri no kuwa kane guhera isaha 11:15 zo mu gitondo.